کل بھی جیسے فرمایا کہ بھائی مسجدوں کے قالین پر بیٹھتے تو دھاگے کھینچتے رہتے ہیں, چٹائیوں پہ بیٹھتے تو چٹائیوں کے تنکے توڑتے رہتے ہیں, کہ محفل میں گئے تو ڈیکوریشن کی دریاں نکلی تو جناب اس کا کچھ حساب کتاب پورا کرنا شروع کیا. تو اگرچہ بظاہر یہ مطلب ایک معمولی سی بات نظر آئے گی کہ یار یہ کیا یار اتنا سختی تھوڑی ہے اتنا یہ تھوڑی ہے, تو بہرحال یہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا وہ تو ان باتوں سے ڈریں گے, وہ بچنے کی کوشش بھی کریں گے. تو ہم ان باتوں کو اگر سنتے ہیں تو کاش ہمارا ذہن بن جائے اور ہم اس قسم کی احتیاطوں والی زندگی یہ گزارنے کی کوشش کریں. اور امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ سبحان اللہ آپ کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ہیں. ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو ڈاکٹر کو دکھانے کی ترکیب بنی, کچھ پاؤں وغیرہ میں تکلیف ہو گئی تھی, تو زخم جو تھا وہ ایک طرح سے گھٹنے کے قریب قریب تھا, ستر میں شامل ہوتا تھا وہ. تو امیر علیہ سنت کو اس نے کہا کہ ذرا آپ اس کو اوپر کیجئے تاکہ میں چیک کروں. تو امیر علیہ سنت چونکہ ظاہر دکھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ جو بھی بیٹھے ان کے سامنے ہم اپنا مطلب وہ کپڑے وغیرہ جو ہے وہ اونچے کر دیں. تو اس میں احتیاط جو ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ضرور کہ ڈاکٹر نے پلاسٹر کرنا چاہا اور آپ کے پاجامے کے پائنچے کو زیادہ اوپر کرنے کو کہا, تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ فریکچر پنڈلی میں ہے اس لیے میں گھٹنے سے اوپر کپڑا نہیں کروں گا, کیونکہ بلا ضرورت ستر کھولنے کی شرن اجازت نہیں, اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے جس کا چھپانا ضروری ہے. کیونکہ گھٹنے سے اوپر کپڑا کیے بغیر پنڈلی پر پلاستر ممکن ہے تو پھر بلا حاجت ستر کیوں ظاہر کرنے دوں, آخر کار گھٹنے پر سے کپڑا ہٹائے بغیر پلاسٹر کر دیا. تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی سوچ نہیں ہوتی تو لوگ تو ہے نا چڑیاں پہن کے گھومتے ہیں یا ایسے کھیل کھیلتے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ یہ ستر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو ہمیں مدنی ماحول اپنانا ہوگا کہ مدنی ماحول میسر نہ ہونے کی سب وجہ سے علم دین سے دوری کی بنا پر دیگر کئی معاملات کی طرح علاج کے معاملے میں بھی مسلمانوں کی تعداد بے احتیاطی کا شکار نظر آتی ہے. بلا ضرورت اعضائے ستر کھول دینا, مرد کے ہوتے ہوئے نرس سے انجیکشن لگوانے کا مطالبہ کرنا, یا عورتوں کا لیڈی ڈاکٹر کو چھوڑ کر مرد سے علاج کروانا یہ عجیب تر ہے. اور اس معاملے میں بھی امیر علیہ سنت کا ایک بار مدینہ شریف حاضری کے دوران بس میں کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑا, اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور بس میں ہی نیچے تشریف لے آئے یعنی گر گئے, ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا. اس نے معائنہ کرنے کے بعد نرس سے انجیکشن لگانے کو کہا, تو امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے فرمایا کہ میں مرد سے ہی انجیکشن لگواؤں گا. تو آپ کے انکار پر ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ اب تو مرد خود مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت انجیکشن لگائے, اور حیرت ہے کہ آپ نرس سے انجیکشن نہیں لگوا رہے. تو اس کا سوال ایک سوال جواباً سلسلہ ہے, یہ بڑی بہترین کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. اگرچہ یہ اس نام سے ظاہر ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے لیکن یہ کتاب ہم کو بھی پڑھنی چاہیے. اس میں امیر علیہ سنت سے سوال کیا گیا کہ عورت کیا مرد ڈاکٹر کو نبض دکھا سکتی ہے؟ تو جواب, اگر لیڈی ڈاکٹر سے علاج ممکن نہ رہے تو اب مرد ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی اجازت ہے. ضرورتاً وہ مرد ڈاکٹر مریضہ کو دیکھ بھی سکتا ہے, مرض کی جگہ کو چھو بھی سکتا ہے, مگر مرد ڈاکٹر کے سامنے عورت صرف ضرورت کا حصہ ہے جسم کھولے. ڈاکٹر بھی اگر غیر ضروری حصے پر قصدن نظر کرے گا یا چھوئے گا تو گناہگار ہوگا. انجیکشن وغیرہ عورت کے ذریعے لگوائے کہ یہاں عموماً مرد کی حاجت نہیں ہوتی. اور یہ پوچھا گیا کہ اگر نرس نہ ہو اور انجیکشن لگوانا ضروری ہو تو عورت کیا کرے؟ تو فرمایا کہ صحیح مجبوری کی صورت میں غیر مرد سے لگوا لے. ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کیا مرد نرس سے انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ جواب، نہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، نہ پٹی بندوا سکتا ہے، نہ بلڈ پریشر لگوا سکتا ہے، نہ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوا سکتا ہے۔ الغرض بلا اجازت شرعی مرد و عورت کو ایک دوسرے کے بدن چھونا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ سنیے کہ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ فرماتے کہ بد نظری سے پرہیز کرو، لیکن بازار میں جاتے ہوئے مجھ سے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو نوجوان ہوں، بازار میں بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر نظر اٹھ جاتی، کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا کہ راز سمجھاؤں گا میں، میرا ایک کام کرو، یہ ایک پیالہ لو دودھ کا اور بازار کے دوسرے کنارے پہ جو بزرگ ہیں نا ان کو دے کر آؤ، لیکن خبردار گرنا نہیں چاہیے کچھ، اگر گرے گا تو ایک آدمی تمہارے ساتھ کروں گا جو بازار میں جوتے لگائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پیالہ بڑی احتیاط کے ساتھ لے کر اسی کی طرف نظر کیے کیے کیے دوسرے کنارے پر پہنچا اور قطرہ بھی نہیں گرا، بڑا خوشی خوشی واپس آیا، کہا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا، میں پیالہ دوسری جگہ پر پہنچا کر آ گیا۔ تو کہا کہ کچھ گرا تو نہیں؟ کہا نہیں حضور، بالکل نہیں گرا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے آدمی ساتھ رکھا تھا اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ گرے گا تو جو دو جوتے بھی پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ بزرگ نے کہا کہ یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کے پیالے پر نگاہ رکھتے ہیں، اسے چھلکنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے پیالہ چھلک گیا، نظر بہک گئی، تو قیامت والے دن سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ تو اللہ کا خوف اور روز قیامت کی رسوائی کا جسے اندیشہ ہوگا، جسے خوف ہوگا، تو وہ کبھی بھی بد نظری نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی بد نظری سے بچائے، قیامت کی شرم عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنة الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کہ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی۔ کھانا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی، اب چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں، اعتکاف کی نیت بھی نہیں تھی، چلو نیت کر لیتے ہیں، تو اب نیت اس کے لیے نہیں کی جا سکے گی، بلکہ نیت کی جائے گی اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں، مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو افطار کر سکیں گے، کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 34 یعنی 34۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید یہ واقعی خوشی کا دن ہے اور خوشی میں اچھے کپڑے اچھے کھانے یہ عام طور پر اس کا سلسلہ ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور عید کے دن نئے کپڑے پہننا ثواب کے لیے ہو اور کپڑے بھی شریعت کے مطابق ہوں تو مستحب ہے کہ عمدہ کپڑے پہنے. اب نہیں ہے نئے کپڑے تو جو سب سے عمدہ کپڑے ہیں گھر میں وہ پہن لیں, اور یہ بھی نہیں ہے تو کوئی سے بھی دھو کر پہن لے. اگر کسی نے نئے کپڑے نہیں پہنے یا عمدہ کپڑے بھی نہیں پہنے تو گناہگار نہیں ہوگا, یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے عید نہیں منائی. عید میں تو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے, عبادت کی جاتی ہے, مردوں پر اس کے شرائط کے ساتھ عید کی نماز واجب ہوتی ہے, پڑھنی ہوتی ہے اس کو. اور عید کے دن ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اگر 300 بار پڑھ لیں عید کے دن. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ان سب کو ایصال ثواب کر دیں, کتنے جتنے ہوئے جتنے ہوں گے سب کو ایصال ثواب کر دیں. تو اللہ تعالی سب کی قبر میں 1000 انوار یعنی 1000 نور روشنیاں لائٹیں, تو 1000 انوار قبر میں داخل فرمائے گا. اور جب یہ عیسال ثواب کرنے والا فوت ہوگا جو عید کے دن یہ پڑھ کر عیسال ثواب کیا ہوگا, تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل ہوں گے. پھر عام دنوں کے مقابلے میں عید کے دن خیر خیرات زیادہ کرنی چاہیے, راہ خدا میں زیادہ پیسے کھانے چیزیں دینی چاہیے. جیسے بعض غریب لوگ ہوتے ہیں وہ عید کے دن بھی اتنی عمدہ غذائیں بنا نہیں سکتے. اب مثلا آپ نے شیر خورمہ بنایا, اب شیر خورمہ غریب واقعی جو غریب ہے تو وہ نہیں بنا سکتا, دودھ مہنگا, پھر بادام پستے مہنگے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ نے شیر خورمہ بنایا تو تھوڑا تھوڑا اپنے پڑوسیوں کو دے دیں, غریبوں کے گھروں پر بھجوا دے, تو ان کے بچے بھی شیر خورمہ پی کر ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے غریبوں کے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے بنوا دیے جائیں, یہ بھی عید سے ایڈوانس میں ہی ایک کار ثواب, تاکہ اس کے بچوں کے دوسرے بچوں کے عمدہ لباس دے کر دل نہ جلے کہ ہم نے بھی عید منائی. اور ہو سب سنت کے مطابق شریعت کے مطابق. آج کل کے لباس جس طرح کے ہیں اس میں عموماً سنت کے مطابق نہیں ہوتے, سنت کے مطابق نہ ہونا وہ بھی اپنے واہیات قسم کے لباس ہوتے ہیں, تو اس طرح کے لباس تو نہ پہنے نہ کسی کو پہنائے, شریعت کے مطابق لباس ہوں واجبی سے تو وہ ہونے چاہیے. عید کے دن خوب سیر و تفریح کی جاتی ہے, مرد و عورت اکٹھے ہو کر تفریح گاہوں پر جمع ہوتے ہیں اور خوب میوزک بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں, اور بعض لوگ ناچتے ہیں، بعض قومیں بھنگڑے ڈالتی ہیں عید کے دن کے خوشی کا دن ہے، یہ سب غلط طریقے، ایسا کرنا بھی نہیں ہے اور ایسا کرنے والوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ڈھول بجانا، میوزک بجانا، یہ ڈھول کی تھاپ پر ناچنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عظیم خان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسم ثابت کرنا کفر ہے۔ اب جیسے یہ کہتے ہیں رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا اس سے بھی جسم ثابت کرنا لازم آئے گا؟ اللہ تعالی کے جسم کا، معاذ اللہ، اللہ تعالی کے لیے جسم، جسمانیت ماننا یہ کفر ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ جیسے کہ ہمارے جسم کا کوئی ہاتھ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح کا جسم کا کوئی حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، یا جیسے بدن ہوتا ہے، تو ایسا بدن اگر مانتا ہے اللہ تعالیٰ کا تب تو اسلام سے بالکل خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ یہ مانا ہے اللہ تعالیٰ کے جسم سے پاک ہونے کے۔ باقی یہ تو محاورے ہیں، یہ بھی محاورہ ہے کہ مارنے والا اگر ایک ہاتھ والا ہے تو بچانے والا ہزار ہاتھ والا ہے، ہزار ہاتھ والا نے سب سے بڑھ کر طاقتور ہے بچانے والا۔ تو یہ قرآن کریم میں بھی ہاتھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، لیکن یہاں مطلب یہ متشابہات یا تو کہیں ہوتے ہیں، کہیں یہ ہوتے ہیں کہ محاورات ہوتے ہیں، کہ محاورہ ہوتا ہے ہاتھ حمایت کا بھی ہوتا ہے نا، کہ یار وہ اس پر تو وائپ پورے تھانے کا ہاتھ ہے، ایسے جو کا ہاتھ ہے اس کو چھیڑنا نہیں، یا فلا کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا پھنس جاؤ گے۔ تو یہاں ہاتھ سے مراد یہ پانچ انگلیوں والا ہاتھ نہیں ہوتا، حمایت ایک طرف، یا ہاتھ مت ڈالنا یعنی وہ کام مت کرنا، یعنی بالکل اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو اس طرح کے تو یہاں بھی مطلب یعنی کہ موقع کی مناسبت سے ہاتھ وغیرہ جو الفاظ استعمال ہوئے تو ان کی تاویلات لی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، یہ بھی اسی قبیل سے آئے گا نا۔ اور رسی سے مراد یہ رسی وہ نہیں ہے، قرآن کریم، یعنی اس میں ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، تو جو ہمارے بزرگان دین ہیں علماء ان کے دو طرح کے مذہب ہیں، جو متقدمین یعنی پرانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور علماء نے فرمایا یہی سلامتی والی راہ ہے کہ اس کا معنی جو بھی ہے وہ حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ البتہ بعد میں جو ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین آئے ہیں وہ پھر یہی تاویل والی راہ کسی وجہ سے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت، اس کی قدرت، اس کا غلبہ، حمایت، یہ چیزیں یہاں پر اس سے مراد ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ یوں تو میں دعوت اسلامی کو پسند کرتی ہوں، اچھی لگتی ہے ان کو دعوت اسلامی، لیکن آپ حضرات کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں منقبت ہیں، اور منقبت میں آپ نے اولیاء کرام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے تو اس میں آپ حضرات جو ہے نا وہ اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، اور ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کو اولیاء کرام کا وسیلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں نا یہ نہیں ان کی سمجھ میں آتا۔ تو ویسے یہ دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہیں، ان کو دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے، مگر یہاں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ذرا سمجھا دیں۔ عام آدمی سے بھی ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں نا کہ یہ دے دو، یہ اٹھا دو، یہ رکھ دو، ذرا یہ اٹھوا دو، یہ پہنچا دو، یا پیسے دے دو۔ مالی مدد کا تو ویسے آج کل ہر طرف زور ہے ہمارے مدرسے کے لیے، ہمارے دارالعلوم کے لیے، ہماری انجمن کے لیے، ہمارے فلاح ادارے کے لیے مالی امداد کرو، تو یہ سب ڈائریکٹ ہی تو مانگ رہے. تو اب اگر اولیاء کرام سے مانگے تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا. اولیاء کرام تو ان سب سے پاورفل ہیں، عوام سے تو عوام اگر ایک دوسرے کی مدد کر سکتی تو اولیاء کرام اللہ کی عطا سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے حدیثوں میں کہ جب کوئی گم ہو جائے تو وہ اس طرح پکارے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. کسی کا جانور بھاگ جائے سواری کا جنگل میں تو وہ اس طرح پکارے یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اس کو روک دو. تو مستند حدیثوں میں اس کے حوالے بھی مل سکتے ہیں، تو حسن حسین میں بھی ہے جو کہ حدیثوں کی جس میں دعائیں ہیں اور مستند مانی جاتی ہے. نہیں، اختلافی کتاب نہیں ہے حسن حسین، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں جن میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ موجم کبیر امام طبرانی کی، مسند بزار اور کئی کتابوں میں الفاظ ہے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اور بعض میں اغیثونی کے الفاظ ہیں. یہ تو حدیث مبارکہ ہے، یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مونس نہیں ہے، اس کو حاجت پڑتی ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے کہے. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا جانور روکنے والا، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ان کے والد صاحب سے روایت کیا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانور یہ دوڑ گیا تھا، تو انہوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ احبسونی یا احبسونی لی، کہ میرے لیے اس کو روک دو، تو وہ خود بخود پھر وہاں پر رک گیا تھا. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا امر مجرب، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو تجربہ شدہ ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی بہت دلائل ہے، یہ کرامات شیر خدا، یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں بالکل حدیثوں کے حوالے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ دوسروں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی تھی تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا اعینونی بالقوۃ، ساتھ قوت کے میری مدد کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے مدد مانگنے میں. یعنی براہ راست مانگنے میں یہی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہی بنتے ہیں. حقیقتاً تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جیسے عام آدمی سے بھی ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں تو یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ اپنی قدرت سے تو نہیں دے گا. اپنی قدرت سے اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے گا کہ یہ دے سکتا ہے تو ظاہر کفر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کی بنیاد پر ہی وہ دے رہا ہے نا. یعنی زندہ ہو یا دنیا سے پردہ کر گیا ہو، جو بھی دے گا اللہ کی عطا سے ہی دے گا، تو انڈرسٹوڈ ہے. جی، اسلاف کا بھی یہی معمول رہا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے رہے. مشہور قصیدہ، قصیدہ بردہ شریف، جو عرب و عجم ہر جگہ پر جب سے امام بوسیری نے لکھا ہے اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے، اس میں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، کہ اے مخلوق میں سب سے عزت والے کون ہے میرے لیے آپ کے سوا کہ جس سے میں بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت مدد مانگوں. اب یہ صرف امام بوسیری کا معاملہ نہیں ہے کہ امام بوسیری نے لکھا ہو، بلکہ امام بوسیری سے اس قصیدے کو باقاعدہ علماء نے سند کے ساتھ روایت کیا. امام ابن جماعہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے امام بوسیری سے باقاعدہ اس کی اجازت حاصل کی، ان سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے حاصل کی. پھر یہ سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا آیا، اور بیسیوں شروحات قصیدہ بردہ شریف کی بڑے بڑے علماء نے لکھی، ملا علی قاری نے، حافظ ابن حجر حتمی نے، امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، سب نے اس شعر کو لکھ کے برقرار رکھا. اگر یہ شعر شرکیہ یا کفریہ ہوتا تو پھر وہ تنبیہ فرماتے کہ یہ تو شرک و کفر ہے، لیکن وہ اس کو پڑھتے بھی رہے، اس کی تعلیم بھی آگے دیتے رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف خود براہ راست جو ہے وہ بزرگوں سے استغاثہ کیا کرتے تھے. استغاثہ معنی فریاد. یہ پڑھ نہ دیں شیر نعت خان. یا اکرام الخلق مالی من آلو اکرام الخلق مالی من ارو به سوا داغول للحديث الحمام مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ما شاء الله. اچھا اسلامی بہن اگر مطمئن ہو گئی ہیں تو بھی پیغام دے دیں, مطمئن نہیں ہوئی تو بھی پیغام دے دیں. جو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال آیا تھا تو آپ پیغام دیں تو اسی ذریعے سے دے دیں, شاید ہو سکتا ہم تک پہنچ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دودھ میں بلی منہ ڈال دے تو کیا شرعی حکم ہے؟ مکرو دودھ میں جھوٹا بلی کا دیکھ لیتے, ناپاک تو نہیں ہوگا دودھ, مکر تنظیم یا جو بھی ہے. یہ دودھ کا شاید پانی کا ہوگا, پانی میں منہ ڈالا. سر بلی نے جیسے ابھی بھی چوہا کھایا اور اس کے منہ پر چوہے کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے اور منہ ڈالا پانی یا دودھ میں تو ناپاک ہو گئے, اور ورنہ بظاہر اس کا منہ صاف ہے, کوئی نجاست نظر ہی نہیں آ رہی اور اس نے منہ ڈالا تو ناپاک نہیں ہوگا. کہ بلی اگر چوہا کھاتی بھی ہے نا یا کوئی گندگی میں منہ ڈالتی ہے نا, پھر اس کی عادت ہے کہ یہ زبان سے چاٹتی رہتی ہے, تو یہ چاٹ چاٹ کے پاک کر دیتی ہے. تو بلی کا جھوٹا مکرو تنزیہ نے ناپسندیدہ, یہ گھریلو جانور ہے, اس میں بچنا مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ اکرام صاحب ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. اگر شلوار دوران نماز نیچے ہو جائے, تخنوں سے نیچے آ جائے تو کیا نماز کے دوران اوپر کر سکتے ہیں یا ویسے رہنے دیں؟ ویسے رہنے دیں. ویسے بھی یہ غلط فہمی ہے کہ تخنے سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی. عوام تو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دو باتیں جانتے ہیں, کراہت یا مکروہ, اس کی اقسام وغیرہ قسمیں کائنڈس عام طور پہ نہیں جانتے. تو اگر شلوار تخنوں سے نیچے ہو تو نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوتی ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے ایسا رکھنا. تو نماز کے پہلے ہی اس کو مطلب صحیح کر لیں, لیکن اڑس کر نہیں. اگر یوں فولڈ کریں گے تو نماز اس طرح پڑھنا مکروہ تحریم میں ہو جائے گا. پائچے بھی موڑیں گے فولڈ کریں گے تو یہ بھی نماز کو مکروہ تحریم ہی کریں گے. یہ عام لوگ کرتے ہیں اس طرح, تو مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا. تو اس کو نیچی اگر رہنے دیا تو مکروہ تنزیہ. اچھا, اور اگر کسی نے تکبر سے نیچے رکھا تخنوں سے تو معاذ اللہ پھر مکروہ تحریم ہوگی نماز. تو سنت یہی ہے کہ پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوں, شلوار سلوائی ہی اسی طرح جائے کہ وہ ہر وقت ٹخنوں سے اوپر رہے. اور یہ مسئلہ ٹخنوں سے اوپر رہنے والا یہ ہے مردوں کے لیے. نماز میں بھی عورت نیچے ہی رکھے گی ٹخنوں سے, مردوں کے لیے اوپر رکھنے کا. اور اڑسنا جو ہے یہ سب کے لیے ممانعت ہے, کہ نماز میں کف صوب سے منع کیا گیا کپڑے اڑسنے سے فولڈ کرنے سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کنفیوژن ہوتی ہے ہم لوگوں میں کہ آپ جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ناجائز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو کیا اس حکم شریعت کے پیچھے قرآن کریم کے آیات اور حدیث اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی سننے یا دیکھنے والے ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں, تو اس کے پیچھے وہ کون سے اصول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ جوابات دیے جاتے ہیں. عوام کی بات نہیں ہے, علماء کرام قرآن و حدیث سے ہی جواب دیتے ہیں. قرآن و حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آیت میں صراحتن کسی بات کا ذکر ہو, صراحتن نے کھلے لفظوں میں. اب ورنہ تو پانچ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں جس انداز پر پڑھتے ہیں, چار رکعتیں ہیں اور دو رکعتیں ہیں اور تین رکعتیں ہیں, تو یہ گنتیاں بھی تو قرآن کریم میں آیتوں میں تو نظر نہیں آتی. تو اس کے لیے پھر حدیث میں دیکھا جائے گا, تو حدیثوں میں یہ گنتیاں موجود ہیں. اچھا, پھر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو حدیثوں میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, پھر اس شرح میں دیکھی جائیں گی. اچھا, تو یہ شرح میں بھی سمجھ میں نہیں آتی, پرانی شرحیں جو لکھی ہوئی ہیں, پھر یہ علماء سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کے معنی یہ ہیں. تو یوں جا کر یہ مسائل, پھر فقہ کی کتابیں لکھی گئی, فقہی مسائل پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی. تو جو علماء ہیں لکھنے والے, تو وہ قرآن و حدیث ہی سے مطلب لے کر یہ سب لکھتے ہیں. اپنی مرضی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں بتاتا. شرعی مسئلہ یا شریعت کے معنی یہی ہے, شریعت یعنی اللہ اور رسول کا حکم, یوں سمجھ لو کہ جو اللہ اور رسول فرماتے ہیں بس یہ ہے شریعت. تو اس لیے شرعی مسئلہ دریافت کرنا اس کے معنی بھی یہی ہے کہ بھئی اس معاملے میں اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں. جو پوچھنے والے کے لیے بھی ایک ہے, جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوام کے لیے جیسے ایک اصول بیان کیا کہ وہ معتمد و مستند, قابل اعتماد اور ایک جیسے مضبوط ہوتے ہیں, ان کو تلاش کر کے پوچھے, یہ عوام کی ذمہ داری دی ہے. اور بتانے والے کو بھی اس بات کا بڑا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے یا جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے. تو یہ عوام کو بھی اتنا خیال رکھنا ہے اور بتانے والے کو بھی خیال رکھنا ہے. بتانے والے کی ذمہ داری زیادہ ہے, پوچھنے والا تو پوچھے گا. پوچھنے والے کو یہ چاہیے کہ صرف عاشق رسول عالم دین سے پوچھے, ہر ایرے غیرے سے نہ پوچھتا. پھر ہر مسجد کا امام بھی عالم نہیں ہوتا, تو بہرحال یہ کہ نہ ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کہ کسی مولانا کو, مولانا تو ہمارے عرف میں داڑھی والے کو بولتے ہیں, وہ داڑھی ہے اس کو, چادر رکھی ہوئی ہے, بال بھی سفید آ گئے, پٹکا بھی باندھا ہے. اب بولو یہ بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت, یہ ضروری نہیں ہے. تو ان سے نہ پوچھا جائے, بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعی کوئی عالم ہے, مفتی اسلام ہے, تو مسئلہ ان سے پوچھا جائے. بلکہ میں تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسٹیج کے مقرروں سے مسئلے پوچھنے کے بجائے, بھلے اس کے ساتھ نام مفتی لکھا ہوتا ہے, یہ میں رسک ہوتا, میں نے سنے مسئلے اسٹیجوں پر بھی سنے شرعی مسئلے, باقی وہ حکایات اور دیگر معاملات مدینہ مدینہ عموماً. تو شرعی مسئلے فقہی یہ جو حصہ ہے نا, یہ ایک مخصوص طبقہ ہے علماء کا, ہر ایک مسائل کی گہرائی میں نہیں جا پاتا. تو مفتی اگر تھا بھی, اب اگر وہ اسٹیج پر آ گیا نا اور اس کے روز روز خطابات ہو رہے ہیں, تو اب اس کی فقہ پر گرفت جو ہے نا, یہ ڈھیلی ہونے کا ٹھیک ٹھاک امکان ہے اور رسک ہے. اس کو مسئلہ بتانے میں بھی رسک ہے اور پوچھنے میں بھی رسک ہے. بات ایسی نازک ہے کہ برا لگ سکتا ہے, لیکن میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, میں اپنا تجربہ بیان کر, میں نے سنے بھی ہے مسئلے, یہ نہیں رہتی توجہ. تو جو فی الحال دارالفتا میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتا ہوں نا, یہ سب سے بہترین ہے شخص جس سے مسئلہ پوچھا جائے, جیسے دارالفتا اہل سنت ہے. بھلے عمریں چھوٹی ہوتی ہیں ان کی, لیکن یہ رات دن یہ کتابیں گھماتے رہتے ہیں, ان کو ایک سوال دے دیا جاتا ہے, اب وہ سوال پر یہ معلومات کرتے رہتے ہیں, وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, پھر یہ جواب لکھتے ہیں, پھر ان کے استاد اس کو چیک کرتے ہیں, استاد چیک کرتے ہیں, اس میں غلطی ہوتی ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, دوبارہ لکھو یا فلاں فلاں جگہ اس کی اصلاح کر لو, فلاں کتاب میں سے اس کا مسئلہ نکالو. تو یہ یوں مطلب یہ نہیں کہ سمجھو کہ یہ فقہ کے دریا میں مسائل کے سمندر میں یہ غوطے لگاتے رہتے ہیں، موتی نکالتے رہتے ہیں، تو ان سے مسئلہ پوچھنے میں عافیت ہے. تو پہلے جنہوں نے غوطے لگائے تو پھر بعد میں جب یہ فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں نا تو ان کو مطلب یعنی کہ آزمائش ہوتی ہے پوچھنے اور سننے میں ان سے مسائل. جیسے کہ حافظ ہے، حافظ ہو جاتا ہے، وہ تقریب بھی ہو جاتی ہے حفظ کی اور خوب مٹھائیاں آتی ہیں، گجرے نوٹتے ہیں تحفے کہ صاحب اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا. لیکن آپ کو کم ملتے ہوں گے، مجھے بہت زیادہ ملے. دعا کرو ہم قرآن کریم بھول گئے، حافظ بنے تھے ہم، اب یاد نہیں رہتا. مصلی سنانا ہے، کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں سنا سکوں گا نہیں. تو یہ مطلب ایک تعداد ہے حافظوں کی ہوتی ہے جو بھول جاتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے. ہر مطلب یہ نا کہ ہر حافظ حافظ ہی رہے یہ ضروری نہیں ہے. اب اس میں آپ سمجھ جائیں کتنا نازک معاملہ ہے. میرا مسائل میں فیلڈ اس وقت ہے کہ اس وقت سے جبکہ آپ کی اکثریت شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں خود بھی مطلب بھول جاتا ہوں. تو علماء نہیں ہوتے، میں ڈر جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں کہ میں کیا کروں. تو اب جیسے کل ہی یاد آیا، کئی بار مسئلہ چلا ہے آپ کے جانے کے بعد، ایک کوئی میں نے رونگ نمبر لگ گیا میرا، میری کسی نے توجہ دلائی، اللہ بھلا کرے، طالب اہل سنت کا فتویٰ بھیجا، آپ نکلے اور بس کوئی بات ہو گئی ایسی، تو اس کا میں ازالہ بھی کر دوں. میں نے یہ بتایا کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا یہ تعظیم کی صورت ہے اور یہ اس کو میں نے جائز قرار دیا. اب وہ فتویٰ طالب اہل سنت کا فتویٰ اسلام بھائی نے مجھے بھیجا، تو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا یوں تو جواز کی صورت تو لکھی ہے، لیکن وہی کہ تعظیم کے لیے کرے گا، تعظیم کی نیت سے تو ناجائز ہے. اب میں نے لگا دیا نا رونگ نمبر، حالانکہ میں نے یہ مسئلے پڑھے ہوں گے تو بھول جاتا ہوں. تو وہ کہ گھٹنے پر ہاتھ اگر برکت کے لیے رکھے گا، کیونکہ اس میں بغیر جھکے ممکن نہیں ہے، جو کھڑے کھڑے تو جھکنا پڑتا ہے اور رکو کی حد تک جھک جاتا ہے، تو تعظیم کے لیے، یہ میں نے مسئلہ بھی بتایا تھا شاید کل، یہ ابن سے بارہا بتایا میں نے کہ یعنی کسی یہ سلام کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے، محاورہ بھی ہے جھک جھک کے سلام کرتا ہے، تو کسی کو سلام کیا اس کے آگے تھوڑا جھکا تو یہ ہے مکروہ، اور اتنا جھکا کہ رکو کی حد تک پہنچ گیا تو ہے حرام یہ سلام کرنے میں، ہاتھ ملانے میں. تو کئی لوگ جھک جاتے ہیں. اچھا رکو کی ادنا مقدار جو ہے نا وہ یہ کہ اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ گئے تو یہ رکو ہو گیا، تو اتنا جھکنا حرام. ایک تعداد ہے جو جھک کر سلام کرتی ہے، ایک تعداد ہے. شاید کہوں کہ کسی یعنی معتبر آدمی ہو یا کوئی معزز آدمی ہو، امام ہو، عالم ہو، پیر ہو، اس کے آگے تو زیادہ ہی جھک جاتے ہیں، عوام کے سامنے کم جھکتے ہیں، افسروں کے سامنے بھی جھکتے ہوں گے. یہ جھکنے میں خیال لگے تو اسٹیٹ کھڑے رہے، تن کے بھی نہیں، نارمل جو کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکم کر لیا کافی ہے، السلام علیکم یہ کیا تو اب یہ کراہت میں داخل ہوئے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ. اور جھکے بھائی خیریت سے ہیں، اب اس کو جو یہ سلام میں جھکے اس کے آگے تو یہ اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، تو اگر اتنے جھکے تو یہ حرام ہوا، گناہگار ہوں گے. تو اب ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ جھکے بغیر چومنا تو نہیں ہو سکے گا، تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکا اس میں حرج نہیں ہے. تو اب گھٹنے کے لیے ہاتھ گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کا تو یعنی پاؤں کو چھونا، گھٹنے کے سرات نہیں ہے فتح رضویہ وغیرہ میں جو حوالے دیے اس میں، تو گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں چھوتے ہیں. بعض لوگ پاؤں کے پنجوں کا اوپر ہی حصہ چھوتے ہیں، پشت قدم جس کو بولتے ہیں اس کو بھی چھوتے ہیں، تو یہ جھکے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کسی نے کسی عالم کا پیر کا اس لیے گھٹنا چھوا اس نیت سے یا قدم چھوا کہ اس سے برکت حاصل کرے گا, تبرکن اور محبت میں اس نے اس کو چھوا تو جائز, تعظیم من اس طرح جھک کے چھوا تو ناجائز. اب یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے, تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا, ورنہ پھر نہیں آپ جھکا کریں یعنی نہیں گھٹنے کو ٹچ کریں. اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ تبرکن ٹچ کر رہے ہیں, تبرکن میں برکت حاصل ہوگی, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کا چھو لیا گھٹنا جھک کر, تو جائز تبرکن برکت کے لیے, یا اس سے محبت ہے اس لیے ہاتھ لگا دیا گھٹنے کو, جائز محبت تو ٹھیک ہے, جائز ہے. ورنہ تعظیم کے لیے کیا تو چونکہ رکو کے حد تک یہ جھک گیا تو اس لیے یہ گناہگار ہوگا. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو میری بات, کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے والوں کو مطلقاً گناہگار نہیں کہا, نیت پتہ نہیں ہے. اگر برکت کے لیے ہاتھ لگایا گھٹنے کو تو جائز ہے, تعظیم کے لیے لگایا اور اتنا جھک کر لگایا کہ رکو تک جھک کے آئے تو گناہگار, اور رکو تک جھکے بغیر گھٹنے کو کھڑے کھڑے تو ہاتھ لگنا مشکل ہے, جھکنا ہی پڑے گا, اتنے ہاتھ لمبے تو ہوتے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل جو میں نے جو عرض کیا تھا اس سے میں نے رجوع کر لیا ہے, ازالہ بھی کر لیا ہے, جو نہیں تھے یا چلے گئے ان کو مہربانی کر کے یہ مسئلہ آپ بتا دیجئے گا اور ایڈٹ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ. پچھلے دنوں سوال ہوا تھا تو اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا کہ اگر سدہ صاحب کرنے کے بعد دوبارہ کوئی غلطی ہوئی تو پھر سدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو سدہ صاحب کرنے کے بعد اگر کوئی غلطی صاحبن ہوتی ہے, یعنی ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کے کرے گا تو نمازی واجب وہ یادہ ہو جائے گی, اگر دوبارہ ہوا کسی کو ایسا کوئی واجب چھوٹا یا کوئی غلطی ایسی ہوئی بھولے سے, تو اب سجدہ صاحب کرنا اس کے اوپر لازم نہیں, نماز ہو جائے گی اس کی. اچھا ماشاءاللہ, یہ سوال کے ساتھ جواب ایڈٹ ہو جائے نا مدینہ انشاءاللہ. بہت پیارا جواب ہے یہ کہ ایک بار سجدہ صاحب واجب تھا اس نے کر لیا, اب دوبارہ کوئی ایسی غلطی ہوئی جس پر سجدہ صاحب واجب ہوا تو اب دوبارہ جان بوجھ کر کیا تب تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی, بھول سے پھر ہو گیا سجدہ سہو واجب, تو اب یہ کہ دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی جو پچھلا سجدہ سہو کیا تھا وہ کافی ہے, نماز بلا کراہت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ جانے والے خوش نصیب لوگ مدینہ کی پیاری پیاری فضاؤں سے تحفے لاتے ہیں, جیسے کھجورے, بسکٹ, چاکلیٹ, جائے نماز, تسبیح, آب زمزم, تو اسی طرح وہاں کے چھلے بھی ہوتے ہیں یا کسی مزار مبارک کے پاس کے, تو پیارے باپا جان سے سوال ہے یہ چھلے پہننا کیسا ہے؟ مدینہ شریف سے چھلا آیا تو کیا مدینے والے کا حکم بھی اسے پہننے کا ہے؟ مدینہ شریف سے تو لوگ کیا کیا لے آتے ہیں, اور مدینہ شریف میں اب بھی معاذ اللہ لوگ داڑیاں منڈا رہے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں بولنے والے, دھوکہ بھی دے جاتے ہیں دینے والے, تو یہ تو ہے نہیں کہ مدینے میں جو بھی ہو وہ جائز ہی ہو, تو مدینے میں جو کرے اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ مدینے میں جو بھی ہو اس میں مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا کہ ان کا حکم کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کے حکم کے مطابق جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, جو ان کی نافرمانی میں ہو رہا ہے وہ غلط. تو اس طرح چھلا پہننا یہ شرعاً جائز نہیں, دانت کا چلا چاہے وہ مدینہ شریف سے آیا ہو. لوگ اجمیر شریف سے ملاتے ہیں, اجمیر شریف کا چلہ بھی نہیں. مزارات پر بھی اس طرح کی چیزیں تو طرح طرح کی بک رہی ہوتی ہیں. تو جو بھی ہے اس میں اللہ اور رسول کا حکم دیکھنا ہوگا. تو یہ چھلے جو ہیں یہ چاہے چاندی کے ہوں تو بھی ناجائز, کسی بھی میٹل کے ہوں ناجائز. اسٹیل کی انگوٹھی مدینہ شریف سے لاتے ہیں تحفے میں بیٹھ وہ دیتے ہیں ہدیے میں, یہ بھی ناجائز. چاندی کی بھی ہو تو 4.5 ماشے سے کم, یعنی 4 گرام 374 ملی گرام. اچھا, 4 کے اوپر 374 ملی گرام. کل جو کہا گیا تھا اس کو بھی ایڈٹ کرنا پڑے گا. کل بھی غلط تھا. اچھا اچھا, اس میں غلط کمپوزنگ ہو گئی ہے لگتا ہے. اچھا اچھا, تو اب کیا درست کیا ہے؟ 4 گرام 4 تو پورا گرام ہو گیا, 374 ملی گرام. یعنی چاندی کی ایک انگوٹھی 4 گرام اوپر 374 یعنی 374 ملی گرام اس سے کم ہو, اتنا پورا نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو. ایسی چاندی کی انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے, اور اس میں نگ ہونا بھی ضروری ہے. اسٹون وغیرہ یہ ہو, اسٹون کا وزن نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہو, اور ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ بھی نہ ہو. یہ مرد کے لیے. ٹھیک ہے, یہ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہن سکتے ہیں یا ایک ہی انگوٹھی؟ جائز انگوٹھی جو بتائی, ایک ہی پہننا جائز ہے. اور سنت تو صرف اس کے لیے جو اس کی مہر لگائے, اور اب مہر لگانے کا رواج رہا نہیں, اب اسٹیمپ بنا لی جاتی ہے. جائز یہ بھی ہے لیکن بہرحال سنت تو اسی کو کہیں گے کہ انگوٹھی سے مہر لگانا سنت ہے. تو ان کے لیے انگوٹھی پہننا مہر لگانے کے لیے یہ سنت ہے. جن کو مہر لگانے کی حاجت نہیں ان کے لیے سنت نہیں ہے. یہ انگوٹھیاں لوگ سنت سمجھ کر پہنتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے, سنت نہیں ہے یہ, بلکہ نہ پہننا بہتر ہے. یہ لکھا ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو پھر کئی کئی طرح کی انگوٹھیاں لوگ پہن لیتے ہیں, یہ تو پھر گناہگار ہوتے ہیں. طرح طرح کی انگوٹھیاں کئی کئی پہن لیتے ہیں, تو جتنی زیادہ انگوٹھیاں ہوں اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ زیادہ شاید اہمیت دیتے ہوں. نیلے پیلے موتیوں والی اسٹون والی عقیق ہے فلاں, یہ بیچتے بھی ہاں اتار اتار کے, شاید بیچنے والے بھی یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں. تو یہ عوام بیچاروں کو مسائل پتا نہیں ہوتے. طرح طرح کی رنگین ڈوریاں پہنتے ہیں, کالی لال. یہ بھی ہم نے کہیں علماء کو کبھی دیکھا نہیں ہے پہننا. خیر میں اس کو ناجائز بھی نہیں کہتا کہ یہ دھات نہیں ہے, دھاگا ہے, لیکن شرفا علماء یہ پہنتے نہیں ہیں اس کو. اس پہ ہم کو مطلب جو بزرگ کریں نا اپنے اسی پر نظر رکھی جائے. یہ جو عام طور پہ موالی قسم کے لوگ جو کرتے ہیں تو ان کی نقالی نہ کی جائے. میں یہ کالے ڈورے لال ڈورے جو پہنتے ہیں ناجائز نہیں کہا ہے, پر یہ کہ بچنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اہل علم طبقہ علماء پرہیزگار لوگ یہ اس طرح کے لوگ نہیں پہنتے. یہ دھاگے دیکھا نہیں ہے میں نے. اسی طرح چین پہنتے ہیں, بریسلیٹ ہاتھ پہ جو پہنتے ہیں, ہاتھ پہ جو چین نما. اچھا, اس کو بریسلیٹ کہتے ہیں. اچھا اچھا, تو یہ دھات کی جو زنجیر ہے میٹل کی بریس پلیٹ, یہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کو بھی مدنی منوں کو بھی

مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے، کیا بچوں کو پاؤں میں دھات کے کڑے پہنا سکتے ہیں؟ لڑکوں کو نہیں پہنا سکتے، چاہے منت کے ہوں، تو ایسی منت پوری کرنا جائز نہیں جو ناجائز کام کی منت ہو، اس کو پورا نہ کریں. بلکہ یہ ویسے بھی کڑے وہ تو ہے نہیں، منت واجب تو ویسے بھی نہیں ہے، جائز ہے. عورت کے لیے، بچی کے لیے بھی اگر کڑے کی منت مانی کسی نے، تب بھی وہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوگا. ماشاء اللہ سبحان اللہ اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے مفتی اہل سنت الحاج مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ہم کو پوری صلاۃ الجنان پیش کر دی، عطا فرما دی. یہ 28-30 آخری جلد بھی آ گئی، تفسیر صلاۃ الجنان فی تفسیر القرآن مکمل ہو گئی. اور کل سے انشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب کر سکیں گے. اور نیت کریں انشاءاللہ پہلی جلد سے لے کر 10 جلدوں تک انشاءاللہ پورا قرآن کریم کی تفسیر صلاۃ الجنان کا سیٹ ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں رکھیں گے، اپنے پاس رکھیں گے انشاءاللہ، اور تو پڑھیں گے بھی. پوری پڑھنی ہے، اگر پڑھنا نہیں بھی آتا یا پڑھنے کا ذہن کم ہے تب بھی لینا ضرور ہے. یہ 10 جلدیں ہیں، یہ آپ کے مدنی لائبریری کی بالکل زینت ہونی چاہیے. آپ پڑھیں گے، کبھی ضرورت پڑے گی تو نکال کے دیکھیں گے، گھر کے دوسرے افراد پڑھیں گے، آپ کے ملنے جلنے والے اللہ کرے گا پڑھیں گے. اچھا کوئی نہیں پڑھتا تو یہ تشریف فرما رہے گی تو بھی برکتیں لٹائے گی. اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم پورا ہے، اس میں ترجمہ کنز الایمان پورا ہے، پھر اس کا آسان ترجمہ کر کے ترجمہ کنز العرفان یہ بھی پورا ہے، پھر صلاۃ الجنان کے نام سے اس کی تفسیر ہے. اس میں تو سمجھو کہ یہ ایک سمندر نہیں ہے، 7 سمندر کوزے کے اندر بند ہیں. آپ کو سمجھ آتی ہو تو میری بات، تو یہ سجا کے رکھیں، کوئی دیکھے گا تو تعارف تو ہوگا کہ بھائی صلاۃ الجنان نام کی تفسیر 10 جلدوں میں ہے پورے قرآن کریم کی، تو وہ لینے کا شوق پیدا ہوگا. بلکہ دوسروں کو ترغیب دیں کہ اس کی ترغیب دلانا بھی کار ثواب ہے. وہ پڑھنا ہے تو بس عاشقان رسول ہی کی پڑھنی ہے تفسیر، اس سے ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں قوت پیدا ہوگی، وسوسوں کی کاٹ ہوگی انشاءاللہ. تو کون کون نیت کرتا ہے 10 جلدیں پوری اپنے مدنی لائبریری میں رکھنے کی انشاءاللہ، بس اس کو حاصل کرے، پیسے بچا کر جمع کر کے اس کو حاصل کرے، اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں اور روز کا تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی نیت کر لیں. ویسے بھی اپنا وہ مدنی انعام ہے نا، اس کی تو اس کی یہی سمجھ آتا ہے کہ ابھی تو لکھا ہوا نہیں ہے، اس کی ایک آیت اور اس کی تین آیت، اس کی تین آیت ایک آیت شاید طے ہوا نہیں، ابھی تفصیل زیادہ ہے نا اس میں، یا تین آیت ابھی تک تو تین آیت ہی ہیں، مگر ایک آیت آپ فرما دیں. تین آیات کا ہے لیکن اس کے چونکہ بعض ایک ہی آیت کے چار چار پانچ پانچ صفحات پر مشتمل وہ مواد ہوتا ہے، تو عموماً جو مدنی حلقوں میں سلسلہ چلتا ہے نا وہ 4 صفحات کا چلتا ہے، کہ 4 صفحات تک بعضوں کا 3 آیتیں بھی ہو جاتی ہیں، بعضوں کا پھر وہ ایک ہی آیت. اچھا تو مدنی انعام کیا طے ہوا اس کا، 4 صفحات یا 3 آیتیں؟ اب یہ فیصلہ تو ہماری مجلس کرے گی نا، جی جی ہم تو کر نہیں سکتے، تو مجلس بول دیتی نا، ابھی ہو مجلس کے ذمہ دار حاجی فضیل, حاجی فضیل کے پاس یہ مجلس, حاجی منصور کے پاس ہے, ہو سکتا ہے ان کا صوتی پیغام آ جائے کہ کیا کرنا ہے, تو ساتھی میں اعلان کر دیتا تو ترکیب بن جاتی. بہرحال وہاں تو میرا خیال ہے سورج ڈوب گیا ہوگا حاجی منصور کے یہاں, پانچ سات کی منٹ مرکز رولیا میں, اللہ خیر کرے. تو یہ ضرور حاصل کرنا ہے. تو چلو روز کے مطلب چار چار صفحات ہی پڑھ لیا کریں, ایک ایک صفحہ پڑھ لیں, دو دو صفحہ پڑھ لیں, یہ مدنی انعام کا اعلان آ جائے گا تو پھر اس کے مطابق میں عرض کر دوں گا اگر مجھے مل گیا تو انشاءاللہ. باس کے والدین کا مجھے سبحان اللہ, واہ بھائی آج وہ 25 تاریخ ہے, 25 جمع 1 جلدیں مجھے بتا رہے تحفے میں آئی ہیں. اچھا ہوا نہ میں نے کوئی بڑا سا جبہ بھیج دیتا تو میں کیا کرتا, اس میں 26 کا بھلا ہو سکتا ہے نا. الحمدللہ. پاپا یہ یہ میں میرے مولانا کو دیتا ہوں مفتی محمد حسان صاحب کو پہلا تحفہ. پاپا اس میں مجلس سے بات چل رہی ہے کہ اگر جیسے رمضان مبارک کا پیارا مہینہ ہے تو اگر یہ اگر بکنگ کرا لیں تو ہم انشاءاللہ یہ سیٹ جو ہے وہ ان کو ہوم ڈیلیوری یعنی جو ہے نا وہ گھر پر پہنچانے کی سلسلہ بنائیں گے. مدینہ رات کو انشاءاللہ اس کیا مزید تفصیلی جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہم بیان کریں گے کہ اگر 10 سیٹ کوئی خریدنا چاہے تو بکنگ کرا لے انشاءاللہ ہم اس کو ہوم ڈیلیوری کرنے کی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ترکیب بنائیں گے. آج آ گئی ہیں یہ مکتبۃ المدینہ پر؟ یہ صرف باب المدینہ میں ہیں ابھی. اچھا باب المدینہ میں ہیں, یہ ذرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی. تو یہ جتنے ہمارے متقف ہو نا وہ آج 26ویں شہری کو تحفہ سمجھ کے لے لیں. سبحان اللہ. اگر یہاں مکتبۃ المدینہ پر ہو اور منگوا لیں یہ ماشاء اللہ. اتنی جلدیں ہوں گی؟ جی ہلکا نگران وہ اب ظاہر ان کو ترکیب بنا دیں گے کیونکہ یہ ابھی ہلکا نگرانوں کو رقم دیں گے پھر وہ کسی کو وکیل بنا کر خریداری کریں گے تو یہ ترکیب بن جائے گی ایک دو دن میں انشاءاللہ. ہاں تو 26ویں تو مغرب سے شروع ہوگی نا, کل مغرب تک رہے گی. جی ذہن یہ بنائیں گے متقفین گھر جاتے آتے لے لیں گے, گھر جاتے آتے یاد کس نے رکھنا ہے. پاپا یہ بھی لے لیں انشاءاللہ. یاد بھی رہنا مشکل, پھر دوست آ گئے گجرا پہنا دیا تو پھر رہی سے ہی یاد بھی ختم ہو جائے گی. اب بول رہے بھائی یہ یاد رہے گا نا, اس پر آپ جب لینے کے بعد تاریخ لکھیں گے نا تو وہ تاریخ آپ کیوں سے لکھیں گے پتا ہے کس تاریخ کو لی؟ 26 رمضان مبارک. جبکہ لی بعد میں لی تو نہیں, تو یہ رمضان مبارک کی یاد رکھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ اپنے لکھنا بھی چاہیے کتابوں پر ڈائریوں پر. اگر ذاتی مالک ہیں اپنے گھر کے دیوار پر مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یا آخری دن ہے تو الوداع ماہ رمضان اس طرح کا یہ یادگار رہتی ہے. تاریخ بھی لکھ دیں یہی کہ مثلا 25 رمضان مبارک 1438 سنہ ہجری. یہ بہت اچھا امیر سنت ہے جسے مجھے اپنا تجربہ کبھی امیر سنت کے ہاتھ سے کوئی ایسی کتاب تحفے میں ملی ہے نا تو میں نے اس کے اوپر لکھ لیا اندر میں تاریخ لکھ لی کب دی یہ لکھ لیا اور امیر سنت کے دستے مبارک سے ملی تھی. تو اب کبھی بھی اس کتاب کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت وہ لمحہ وہ گھڑی عموماً یاد آ جاتی کہ کس وقت امیر سنت نے عطا فرمائی تھی. تو یہ ایک یادگار چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں اور وہ لکھا ہوا بہت یاد آتا ہے. اور یاد رمضان قائم رکھنے کے لیے ایک پینافلیکس بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, امیر علیہ سنت کے مختلف موقعوں پر جو تحریریں تھیں اس کو جمع کر کے یہ پینافلیکس تیار کیا ہے. اشرۂ رحمت, اشرۂ مغفرت, اشرۂ جہنم سے آزادی اور ہلال عید کے حوالے سے شعر, یہ امیر علیہ سنت کی تحریر کا ہی عکس ہے اور یہ ایک ہی پینافلیکس میں اس کو بنایا گیا ہے. اور اگر یہ بھی اپنے گھر میں سجا لیں تو انشاءاللہ پورا سال ہی رمضان کی یادیں رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ 140 روپیہ ہدیہ پر باقاعدہ یہ پینافلیکس جو ہے وہ لٹکانے کی صورت میں نا یہ ترتیب بنائی جا سکتی ہے. والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کا حقوق ادا نہ کر سکے. سنا ہے کہ صلاۃ الاوابین ادا کرنے سے یہ حقوق ادا ہو جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور یہ نماز کب اور کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. صلاۃ الاوابین ہو رہے، صلاۃ الوالدین ہو رہے انشاءاللہ تراوی کے بعد آج رات میں، اب ٹائم پورا ہو گیا. یہ سفر مدینہ کے لیے جو نا قرآن اندازے کے نام نکلے وہ لینے یا انیس، یہ جن کا نام پکارا جائے تو وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. انیس احمد ولد محمد سلیم، انیس احمد ولد محمد سلیم، انیس احمد ولد محمد سلیم. نعیم ولد نذیر راول پنڈی، نعیم ولد نذیر راول پنڈی، نعیم ولد نذیر راول پنڈی. فرید والقاسم باب المدینہ، فرید والقاسم باب المدینہ، فرید ولد قاسم باب المدینہ. نبیل خان ولد ندیم خان، نبیل خان ولد ندیم خان، نبیل خان ولد ندیم خان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.